inişte yokuşta ata binmezdim. İnişte yokuşta ata binmezdim. Zülfüm kurşuna boyun eğmezdim. Boyun eğmezdim. Zülfüm kurşuna boyun eğmezdim. Boyun eğmezdim. Sol yanım belki de ölmezdim. Sol yanımdan değseydi belki de ölmezdim. Neden aman neden kaderim böyle? Beynim ben vurdum gelin saf eyle. Neden anam neden kaderim böyle? Beynim ben vurdum gelin saf eyle. Atılım kurşunla zülküfe değdim. Atılım kurşunla zülküfe değdim. Neden anam neden kaderim böyle? Beynimden I'm not afraid.